Yani bu Musa Aleyhisselam'a o sözünden dolayı bir ders vermek maksadıyla mı gönderilmiş bir kişi? Yoksa hayatta başka öyle gayba sahip olan insan. Başka dedim ya, senden daha ilim ehli var mı deyince, hayır dedi. Allah da var olduğunu gösterdi, bu bir. Sen sabredemedin, sormaman gereken şeyi sorma. Bu ayrılığa dedi. Senin sorman gereken şeyleri. Peygamber Efendimiz sonuçta zaten söylüyor zaten o hadisi anlatırken. Keşke diyor Musa Aleyhisselam sussaydı, biraz daha bilgi sahibi olsaydı. Çok şey var. Böyle mesela Hacer, Allah rahmet etsin diyor. Zemzemin önünü çevirmeseydi diyor. Çölde akan bir nehir vurdu. Bak, Allah olacağı da biliyor, olmayacağı. Hocam burada bir de olumsuz olan şeylerde Musa Aleyhisselam'ın kıssasıyla sabredilmesi gerekiyor. Bu sabretmeden önce sana ait olmayan, sormaman gereken şeyi sorma. Hocam, ondan deli de fazla merak dert getirir. Eşeler mi? Yok, meydana gelen olayda şimdi mesela çocuğun öldürülmesi görmüşte baba anne için bir kötü hayatta olarak, değil, hayatta değil annesi babası onun. Efendim? Hayatta değil. Çocuğun ölmesi de bazı insanlar çocukları küçükken öldürdüklerinde çok üzülürler, kederlenirler. Ama Rabbim verdi, aldı diye eşit bir zaman takdire gitmez. Herhalde sen bunu demek istedin. Öldürülen çocuğun babası annesi hayatta değil. Annesi babası salihti diyor. Onun Şakir Hoca'dan korktuk. O yüzden öldürdük diyor. Mesela anne babına üzülür normalde ama İşte ölen dünyaya bir misal mesela. Benim çocuğum öldüğü zaman bunun kafir olabileceği, hani bazı insanlar ne diyor? Keşke bunu doğuracağıma taş doğursaydım gibi böyle bir şeye girdi. Onun önceden denmesi gerektiği yerden beri bir arızası vardır. Mesela çocuk ister, hayırlısını istemez. Onun babası, annesi hayattaydı hocam. Hayattaydı hocam. Umulur ki Allah ona daha hayırlısını verir diyor ya. Evet. Duvar çöken, duvar tabii ki ayakta değildi ama onun annesi bazı salih kişiydi. Biz onun Şaki Orcağı'ndan... Salih kişiydi. Salih kişiydi ama umulur ki ona daha hayırlısını nasip eder diyor. Ama salih kişi. Zalim olacak annesi babasına zulmeder diye öldürürsün. Biz ona başka bir evlat vereceğiz diyor hatta yani. Öldürülen çocuğun annesi babası biz ayakta. Biz de öyle anlıyoruz hocam. Duvarın hazinesi olanlar ölüyor. Hazine soranlar ölmüş, yetim. Çocuklar daha küçüktü onda. Evet. Yani ne kadar uyup diyorsak da, biraz uyumuyor. Sen uyup uyumadığını anlattıklarımı dinleyip dinlememeli. Yani. Bu önceki mevzuya, önceki birikime ait hocam. Yemez. Tabii. Sen bakma nasıl. O da yemez. Savuk Efendi bu ayet-i kerimeye çok delil getiriyorlar. Hani şeyhin gibi bir şey vardır şeyinde. İlmi ledün olarak, bilinmeyen ilim yani. Bu ayetlere delil getiriyorlar. Zırhaleyhisselam biri de şeyh niye bilmez? Ama hep bir şeyi unutuyorlar. En son dedi ya Hıdır Aleyhisselam diyor. Bunlar bana Rabbim öğrettikler. Ama vahiy kesilmiş. Rüyada gösterilmiyor. Nerede diyor ya, bunlar bize yazdırıp gidiyorlar ya. Vahiy el demiyor. Bunlar bize yazdırıp gidiyorlar. Allah aşkına takip eder ya. Diyor ki bunlar diyor, bana diye gördüğü yok. Bunu hiç bir daha bulamazsın diyor. Mesleği nasıl? Yukarıdan gidiyor bana. Bırak mı böyle söylüyor yani. Çok şey bilir. Neyse yukarıyı kabul etmişim. Üst katı. Şey nerede böyle değil mi? Bunlar bize yazdırıldı diyorlar ya. O inler abiler. Yazdırıldı, gösterildi. Savunmadın mı? Hepsi. Ne var ki? Ne? Savunmadın mı? Teravih mi geçti? Ondan sonra... Teravih mi? Uğur, bir daha teravih kıdarsa dışarıda kıdarsın. Bak, uyuyamamış bunu. Ama sen dedin ki bize burada kılacağını dedin, biz orada. Ama teravih kurdana söylemedin siz bana. Evet, doğru. Doğru. İstedik Allah ondan daha hayırlısını onlara. Evet. Hocam burada istedik ki ne anlamıyla? İstedik ki diyoruz. Allah razı kendisi için. Diyor. Allah Celle Celaluhu. Yani o Hıdır'ın sohbetini ona daha hayırlısını verelim. Ben niye tekil değil de çoğul da kullanılıyor diye. Önce karıştırdım. Ama soru oydu hocam. İstedik ki yani. Hıdır Aleyhisselam mı istedik? Belki bunu 50 kere sordun, 50 kere de cevap almışsın. Yok, yok ben bunu hiç sormadım hocam. Ben bırak kapı başkası kendi sorusunu kendi. Sordum. Dostum. Neyse Bülent abi sen gel yanımda korku çocuğu öldürürse bilmem. Evet hocam büyüğü şimdi. Gel cevap. İzin vermeyeceksin işte. Saat kaç? Saat 25 geçiyor. 7-7 geçiyor. Bu 50 dakika oldu hocam. 45 dakika oluyor. 45 değil. Şu an ile mi 45? Yani şu ana kadar 45. 5 dakikadır da herhalde sorularla. 40 dakikadır normaldir hocam. Bu rahavetle. Çay suyu koyabiliriz değil mi? Kahvaltıyı kaç yapar? Kahvaltıyı hazırlamaya başla. Sağ ol, şu an 7 içerek geçiyor hocam, 10 geçiyor. Sen bana bir Nescafe yap şimdi.